ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत गीता तेन मूल रूपे इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की व्याख्या सहित चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 7 मैं कहूंगा जोर से बात बोलो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। You can read the shloka anuvad ek bar aur anuvad he bharatvamsi jane jare dharma nu patan thai che ane adharma nu bhare varshasva jame che te vakate hu svayam utaru hava aa shlok ma sujami shabd mahatvapurna che sujami shabd ne sarjan na atma yogi sakai nahi karan ke paatla shlok pramane bhagwan na sharir ke karun nu sarjan thatu nahi कारण के तेमना सर्व स्वरूपो सनातन रीते अस्तित्वमां हो छे माटे सुजामी नो अर्थ एवो थाय छे के भगवान तेमना मूल स्वरूप मूल रूपमा प्रगट थाय छे जो के भगवान नियत समये अर्थात ब्रह्माना एक दिवसमा सातमा वर्णना 28मा युगमा द्वापरना अंते प्रगट थाय छे अने ते छता आवा धारा धारणोनु अनुसरण करवू तेमने बंधन करता नथी कारण के तेओ तेमनी इच्छा अनुसार वर्तवा माटे सर्वथा स्वतंत्र छे તેથી જયારે જયારે ધર્મ નું સામ્રાજ્ય જામે છે તથા સાચા ધર્મ નો લોપ થાય છે ત્યારે તારે તેઓ શ્રેષ્ઠા થી પ્રગટ થાય છે। ધર્મ ના નિયમો વેદો માં ધરાવેલા છે અને જો આ નિયમો ના અનુપાલન માં કોઈ વિસંગતિ થાય તો તે મનુષ્ય ને અધર્મી બનાવે છે। શ્રીમદ ભાગવતો માં કહેવામાં આવ્યું છે કે અનિયમો ભગવાન ના આદેશ છે, માત્ર ભગવાન જ ધર્મ નું નિર્માણ કરી શકે છે। વેદો નું જ્ઞાન પણ મૂળભૂત રીતે ભગવાને બ્રહ્માને સીધું તેમના હૃદયમાં પ્રદાન કર્યું હતું તેમ સ્વીકારવામાં આવે છે। તેથી ધર્મના સિદ્ધાંતો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના પ્રત્યક્ષ આદેશો છે। ધર્મ કુ સાક્ષાત ભગવત પ્રવચન ભગવદ ગીતામાં આદિથી અંત સુધી આ જ આદેશોનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ થયેલો છે। વેદો નો ઉદ્દેશ પરમેશ્વરના આદેશ અનુસાર આવા નીતિ નિયમોની સ્થાપના કરવાનો છે અને ગીતાના અંત ભાગમાં સ્વયં ભગવાન આદેશ આપે છે કે માત્ર તેમનું જ સ્મરણ ગ્રહણ કરવું એ જ સર્વોચ્ચ ધર્મ છે। વેદોના નિયમો મનુષ્યને ભગવાન પ્રતિ સંપૂર્ણ શરણાગતિ તરફ આગળ વધારવાની પ્રેરણા આપે છે અને જ્યારે અસુરો દ્વારા આવા નિયમોમાં અવરોધભાર થાય છે ત્યારે ભગવાન ઉભરે છે। ભાગવતમાંથી જાણવા મળે છે કે ભગવાન બુદ્ધ કૃષ્ણ અવતાર છે તથા અને જ્યારે ભૌતિકવાદ નિરંકુશપણે ફેલાયો હતો અને ભૌતિકતાવાદી લોકો વેદોના પ્રમાણના બહાને મનસ્વી વ્યવહાર કરતા હતા ત્યારે બુદ્ધા અવતાર થયો હતો। વેદોમાં જોકે અમુક વિશિષ્ટ કાર્યો માટે પશુ પશુ બલિ આપવા વિશે કેટલાક મર્યાદિત નિયમો હતા તેમ છતાં આધુનિક બુદ્ધિના મનુષ્યો વેદિક નિયમોનો સંદર્ભ ધ્યાનમાં લીધા વિના જ પશુ બલિનો વ્યવહાર કરતા હતા। ભગવાન બુદ્ધ આ અનાચારને અટકાવવા તથા અહિંસાના વૈદિક સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરવા ઉતાર્યા હતા। તેથી ભગવાનના દરેક અવતારનો વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ્ય હોય છે અને વૈદિક શાસ્ત્રોમાં એ સર્વનું વર્ણન થયું છે। શાસ્ત્રોમાં નિર્દેશ ન હોય તેવા કોઈ અવતારનો સ્વીકાર ન કરવો જોઈએ। ભગવાન માત્ર ભારત સુધી પર જ પ્રગટ થાય છે તે સાચું નથી, તેઓ સર્વત્ર ગમે ત્યાં અને જ્યારે જ્યારે તેમની ઈચ્છા થાય ત્યારે સ્વયં પ્રગટ થઈ શકે છે। દરેક અવતારમાં તેઓ ધર્મ અંગે એટલું જ કહે છે જેટલું જે પરિસ્થિતિમાં ભગવાનના તે વખતના મનુષ્ય સમજી શકે, પરંતુ ઉદ્દેશ્ય એક જ રહે છે અને તે છે લોકોને ઈશ્વરાભિમુખ તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવા તથા કોઈ વખત તેઓ સ્વયં પ્રગટ થાય છે તો ક્યારેક તેઓ પોતાના પ્રામાણિક પ્રતિનિધિને પુત્ર કે દાસ તરીકે મોકલે છે અથવા ગુપ્ત રીતે સ્વયં પ્રગટ થાય છે। ભગવદ્ગીતાના સિદ્ધાંતો અર્જુનને કહેવામાં આવ્યા હતા અને એ રીતે તે અન્ય ઉચ્ચ કક્ષાના મનુષ્યો માટે પણ હતા, કારણ કે અર્જુન જગતના અન્ય ભાગોના સામાન્ય મનુષ્યો કરતા વધારે ઉન્નત ભૂમિકામાં હતો. બે વત્તા બે બરાબર ચાર થાય છે. આ ગણિતનો સિદ્ધાંત પ્રામાણિક કક્ષાના વિદ્યાર્થી માટે તેમજ ઉચ્ચ કક્ષાના વિદ્યાર્થી માટે પણ એક સરખી રીતે શક્ય છે, અને તેમ છતાં ઉચ્ચ અને નિમ્ન કક્ષાનું ગણિત હોય છે. તેથી ભગવાન દરેક અવતારમાં એક સમાન સિદ્ધાંતો શીખવે છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એ બધા ઉચ્ચ કે નિમ્ન કક્ષાના લાગે છે. હવે પછી સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે તેમ સમાજના ચાર વર્ણો તથા ચાર આશ્રમો સાદર સ્વીકાર થતાની સાથે ઉચ્ચતર ધર્મનો પ્રારંભ થાય છે. સર્વસ્વ કૃષ્ણ ભાવના જાગૃત કરવી એ જ ભગવાનના અવતારોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય હોય છે. આ ભાવના વિવિધ પરિસ્થિતિ અનુસાર પ્રગટ કે અપ્રગટ થતી હોય છે. इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब जब धर्म ग्लानि होती है और अधर्म प्रबल होते है, तब तब मैं हर युग में आता हूं, अवतार लेता हूं. धर्म ग्लानि का मतलब जब धर्म का ह्रास होते है, कम होती है. यथा इस पुण्य स्थल भृगु कच्छ में भगवान वामन देव आए थे, देव माता अदिति की याचना से भगवान विष्णु अदिति माता के पुत्र के रूप में आए थे, वामन देव के रूप में. उस समय धर्म ग्लानि थी. कैसे? इस विश्व में प्राकृतिक रीति है कि इंद्रादि देवगण स्वर्ग में निवास करते हैं और नीच अवस्था में, नीच लोकों में असुरी गण रहते हैं. परंतु उस समय बलि महाराज उनके गुरु शुक्राचार्य से विशेष शक्ति मिलके इंद्रादि देवगण को भगा दिए थे स्वर्ग से, और सब असुर स्वर्ग में निवास करते थे. तो उस अवस्था में वामन देव आए थे. उसके पहले हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह देव आए थे, और उसके पश्चात हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकशिपु जो विश्व में बहुत उपद्रव किए हैं. योर नाइटमेयर ऐसे शब्द. तो बहुत उपद्रव था हिरण्यकशिपु के द्वारा, और इसलिए भगवान नृसिंहदेव आए थे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए. तो ऐसे भगवान हर युग में आते. कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म ग्लानि होते है तब तब मैं आता हूं, तो इस काली युग में इतना सा धर्म ग्लानि होते है तो भगवान कहाँ है? भगवान भी क्या निराशा है इस काली युग की अवस्था देखे, या भगवान क्या हमको उपेक्षा करते, या भगवान भी इस अवस्था में असहाय है? या कुछ लोग बोलते हैं नहीं, भगवान आया है तो आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप गुजरात में रहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में कुछ साल के पहले बहुत ना थोड़ा जनप्रिय था एक भगवान तथाकथित भगवान कल्कि भगवान, एक कल्कि भगवान था। और इस गुजरात में वो कुछ लोग बोलते हैं स्वामी नारायण भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं कि वो स्वामी नारायण जो भगवान था तो अभी वो प्रकट ब्रह्म स्वरूप है गुजरात में। वास्तव में ये सब धर्म ग्लानी ही है कि लोग जो स्वयं भगवान नहीं है प्रचार करते हैं कि मैं भगवान हूं। तो वास्तव भगवान कहाँ है? धर्म ग्लानी होते है कितना है? तो इतना सा है कि धर्म शब्द का क्या अर्थ है बहुत कम लोग जानते हैं। वास्तव धर्म क्या है? जैसे इस भावात में हमें सुने कि श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत से एक श्लोक का एक पद प्रतिपन्न किया, धर्मांग तु साक्षात भागवत प्रणीतम, जो भगवान शास्त्र में हमको आदेश देते हैं वही धर्म है, उसका पालन करना धर्म कहते हैं। और उसके अलावा सब कुछ है सब अधर्म है। कलयुग का एक लक्षण है कि लोग अपना मन से कल्पित तथाकथित शास्त्र सृष्टि करते हैं और वो कल्पित तथाकथित शास्त्र वास्तव शास्त्र जैसे उसका प्रचार करते हैं। तो कलयुग में अवस्था इतना खराब है कि हा दिशाओं में अधर्म होते, दोष होते। कले दोष अनिधे राजम, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले कि इस कलयुग एक दोष का पूरा सागर जैसे। तो क्या करें? जैसे पहले बोला था कि हिरण्यकशिपु आया था, वो हिरण्याक्ष आया था, हिरण्यकशिपु आया था, बाली महाराज। तो ऐसे ही सत्य युग में कभी कभी ये सब राक्षस असुर, बाली महाराज तो असुर वंशी महान भक्त है, उनके पितामह प्रहलाद महाराज जैसे प्रहलाद महाराज की कृपा से। तो कभी कभी सत्य युग में एक कुछ राक्षस आए थे और बहुत परेशान दिए थे अन्यों को। और बाकी समय तो सत्य योग चल रहा था, लेकिन कल योग में हर एक दिन स्थिति जो खराब है तो और भी खराब हो जाता। जैसे श्रीमद् भागवत में इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कलयुग के लक्षणों को बताया कि ततश्चानुदिनम धर्म सत्यम शोचम क्षमदया कालेन बलिना राजन्नं क्षन्तायोर्बलं स्मृतिः। तो हर रोज सब सद्गुण की ग्लानी होते, धर्म ग्लानी होते, सत्यम सत्य वचन कहाँ है? आजकल अगर कोई सच बोलते वो लोग सोचते वो मूर्ख है। सच बोलने से कुछ फायदा नहीं होते, खाली झूठ बोलने से ही फायदा होता। स्वार्थ के लिए झूठ बोलने पड़े, ऐसा हाल है। सत्यम शोचम तो वैदिक पद्धति है कि सुबह सुबह उठना है, स्नान करना है, ब्राह्मणों तो 3 बार दिन में स्नान करते हैं। लेकिन आजकल देखते हैं शीतकाल में लोग तो स्नान नहीं करते, आगा करते तो दोपहर करते। तो शास्त्र प्रमाण है कि यदि हम कुछ अनाज और यदि हम कुछ खाना लेते स्नान नहीं करके, वो खाना क्या है और थती जैसे खाना है। लेकिन शोचम कहा है, लोग तो नहीं जानते। क्षमा, अगर एक व्यक्ति एक थोड़ी सी गलती करते दूसरे लोग तो बहुत गुस्सा होते। ये कलयुग का एक लक्षण है। दया, दया तो नहीं है, पशु हिंसा बहुत होते। गुजरात में इतना सा नहीं है, लेकिन पवित्र भारत भूमि में आजकल जिसमें गौ माता, गौ सेवा धार्मिक धर्म की एक प्रमुख विधि थी, हर रोज हजार हजार गाय की घटना होते। और गुजरात से हर रोज कितना हमें मालूम नहीं, बहुत गायों को पाकिस्तान भेजना है। तो दया क्या है? काल का प्रभाव से कलयुग की दूषित प्रवृत्ति, हर एक रोज सब सद्गुण का ह्रास होता। और क्या है? आयु, लोग तो ज्यादा दिन नहीं बचते। शारीरिक बल, मानसिक बल, स्मृति शक्ति सब हर रोज सब का ह्रास होते। जो लोग थोड़ा वृद्ध होते वे अनुभव करते, तो कैसे 30 साल के पहले स्थिति कैसे थी और आज कैसे है, तो अंतर है ने? 30 साल के पहले और आज, 30 साल के पहले संभव नहीं था कि लड़के लड़कियों और रास्ते में जाके बात कर सकते, संभव नहीं था। संभव था नहीं, आजकल तो नॉर्मल है। आजकल वो कॉलेज एडमिशन में, वो हम दक्षिण भारत से आते हैं, वहां पर भारत के मतलब में वेलो में था एक शहर दक्षिण भारत में, वहां पर भारत के एक श्रेष्ठ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वेलो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत लड़के लड़कियों भी वहां जाते पढ़ाई करने के लिए, और लड़कियों जो जाते हैं उनके वो उनके एडमिशन करने का समय वो माँ बाप का साइन करना है कि यदि मेरी लड़की की अबॉर्शन होगा तो VIT का कुछ दाय नहीं होगा, साइन करना। मतलब अबॉर्शन होने की बड़ी संभावना है तो ठीक है उसको भेज दो वहां पर, और अगर अबॉर्शन हो तो ठीक है हो जाएगा। ऐसा हाल है, लड़की को भेजते ही अबॉर्शन जाए उसी स्थिति में जिसमें अबॉर्शन होने की बड़ी संभावना है, मतलब लड़का लड़की प्यार होते हैं उसके बाद बोलने का जरूरत नहीं है। तो ये हाल है कलयुग में। तो भगवान कहा है, भगवान क्या भाग गए हैं, भगवान भी ये स्थिति देखने से इतना भयभीत होते हैं कि भगवान भी भाग गए हैं क्या? नहीं, भगवान है कैसे? काली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हो सर्व जगत निष्ठा। इस कल युग में भगवान नाम के रूप में अवतार लिया है, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम हा युग में उपस्थित होते, भगवान और भगवान का नाम दोनों एक ही है, परंतु विशेषकर इस कल युग में हरि नाम संकीर्तन करने से विशेष कल्याण होते। दूसरे युगों में अलग अलग भिन्न भिन्न युग धर्म था। सत्य युग में कृतेय याध्यायतो विष्णुम्, सत्य युग में युग धर्म था ध्यान, विष्णु के चरण पर ध्यान करना। चैतायन यज्ञ थो मखाय, चैत्य युग में यज्ञ विधि से युग धर्म पालित होता। और द्वापर परिचार्यायम, द्वापर युग में अर्चन, अर्चन विधि से युग धर्म पालित होता। और कलोथ हरि कीर्तन, कल युग में हरि कीर्तन से युग धर्म होते। तो विशेषकर कल युग में हम जो कलिहत जीव है, हम भगवान का नाम लेने से पूरा धार्मिक कल्याण मिल सकता। विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु आए थे, वे भगवान है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप। चैतन्य महाप्रभु आए थे विशेषकर हमको हरि नाम संकीर्तन सीखना, और क्या सीखना है, ज्यादा सीखने का जरूरत नहीं, बोलना है खाली, मुंह खोलना और बोलना हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो जैसे पूर्व काल में देवगण की याचना से भगवान आए थे, और अदिति की याचना से भगवान वामन देव आए थे, और अधार्मिक स्थिति को ठीक करवाए। तो इस प्रकार आजकल भी देवगण अर्थात चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण हरि नाम के द्वारा भगवान को अवतरित करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है उनकी पूरी श्रद्धा है हरि नाम में, कि हरि नाम क्या है? कृष्ण है शब्द रूप में। और यदि हम हरि नाम करेंगे तो सर्व जगत का निस्तार होगा। सब लोग जो सुनते हैं हरि नाम तो उससे एक कल्याण मिलते है। कल शाम को हम आए थे भरूच स्टेशन पर और आप सब भक्तगण मुझको अनुग्रह करके मुझको स्वागत किया हरिनाम कीर्तन करने से। तो स्टेशन के बाहर पांच छह छोटी लड़की थी और मैं उनको बोलो हरे कृष्ण। और एक लड़की इतनी बड़ी छोटी तो हंस के हो ऐसे निंदा करने जैसे, तो लगता है मुसलमान छोटे मुसलमान। तो हरि नाम और भक्तों को भी द्वेष करते थे तो फिर भी हरि नाम सुनने हैं, उसका फायदा हो गया। पाश्चात्य देशों में कुछ लोग जब वो हरि नाम सुनते हैं, हमारा हरि नाम पाती आते हैं, कुछ लोग हरि नाम सुन के दोनों कानों को बंद करके भाग जाते हैं। टू लेट, ऑलरेडी कान में प्रवेश हो गया है हरि नाम। तो इस हरि नाम संकीर्तन करो। हम एक जगह में क्या मेहसाना के पास क्या नाम बट गाउन वालम आपका गांव, तो एक भक्त कितने साल से 30 साल से सुबह 3 बजे उठ के पूरा गांव में अकेले हरि नाम करते प्रभात फेरे। 10 भक्त अभी 10 भक्त करते। अच्छा, बारिश में भी करते, शीत में भी करते, इतनी श्रद्धा है हरि नाम में। लगते है उससे आप भी आकृष्ट थे हरि नाम से। ऐसा होते यदि एक दो जन की पूरी श्रद्धा है हरि नाम में और हमेशा हरि नाम ऐसे कहते तो सुनने से लोग की श्रद्धा बढ़ते हैं। या सूक्ष्म रूप में हृदय में परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे हरि नाम करने से इतना प्रभाव होता है। हम तो नहीं मालूम है कैसे होते हैं, लेकिन नाम भगवान का नाम तो कृष्ण ही है। और कृष्ण की इच्छा है कि लोग जो अभी उनसे कृष्ण से इतना दूर है तो आएंगे तो कैसे आकृष्ट होंगे, तो हरि नाम के द्वारा। तो ऐसे करो। चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु से आदेश मिला हरि नाम करना। चैतन्य महाप्रभु का गुरु ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी पाद चैतन्य महाप्रभु को बोले नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन नाम उपदेशी तार सर्वजन। हरि नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो कीर्तन करो नाचो, खस जो युवक है तो जबरदस्त से नाचो, क्योंकि कलयुग में थोड़े दिन में शारीरिक शक्ति कम जाती है और अलग अलग प्रकार का दर्द होते हैं। तो जब तक शक्ति हो हरि नाम करो, और अगर शक्ति नहीं हो तो फिर भी हरि नाम करो। उस शक्ति हरि नाम करने के लिए तो शारीरिक बल से नहीं आते, वो आध्यात्मिक बल है। तो ऐसे करो, हरि नाम करो। और श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है, विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता चैनमूल रूप है, यथारूप वितरण करो। ये भी संकीर्तन है भगवान का आदेश, भगवान की वाणी जो भगवत गीता में है उसको वितरण करना पुस्तक के रूप में, वो भी संकीर्तन है। उसे भगवान की कीर्ति प्रचारित होते हैं, जिससे लोग नहीं सोचेंगे कि ये हरे कृष्ण वाले सब पागल लोग हैं, ये भक्त लोग तो ठीक है, तो भक्त है लेकिन खास ज्ञान नहीं है उनके। नहीं, भक्त सब भक्त परम ज्ञानी है। परम ज्ञान क्या है? भगवद गीता। और यदि हमारे पास भगवद गीता का ज्ञान है तो हम तो परम ज्ञानी है। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? बहुत कुछ कहते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक है, बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों का ज्ञान मार्ग पालन करने के पश्चात एक सुदुर्लभ ज्ञानी महात्मा इस ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि ज्ञेय है कृष्ण। ज्ञेय मतलब ज्ञान का वास्तव लक्ष्य। तो भक्तों जो हरि नाम कहते हैं और पूरा विश्वास करते हैं भगवान कृष्ण में, वे परम ज्ञानी है। तो भगवद गीता पढ़ो, पढ़ाओ और श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत जनता के बीच में प्रचार करने के लिए, विशेषकर भगवद गीता में वो ज्ञान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और भगवद गीता में वो सब तत्व जो भगवान कृष्ण प्रचार करते हैं उसका विस्तार रूप है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत में वो भक्ति रस जो है, जो भगवद गीता में कुछ इंगित है, वो भक्ति रस क्या है, जैसे अनन्याश्चिंतयन्तो ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझको स्मरण करते हैं तो ऐसे भक्त का सब प्रयोजन मैं स्वयं ले जाता हूं, वहन करता हूं। तो ये भक्ति रस, ऐसे श्लोक में कुछ भक्ति रस है। और श्रीमद् भागवत में पूरा भगवत तत्व ज्ञान है विस्तार रूप में, और उसमें भक्ति रस प्रचुर होते। और श्रीमद् भागवत में कि कलि युग में हरि नाम करना चाहिए, वो भी श्रीमद् भागवत में वो प्रमाण है। कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद अस्य कृष्णस्य मुक्त संग परंग जयत। अर्थात इस कलयुग एक दोष का सागर है, परंतु एक महान गुण भी है कि कृष्ण कीर्तन करने से हम ये सब कलुष से मुक्त हो सकते हैं और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो ऐसे हरे नाम करो, हरे नाम का प्रचार करो और ऐसे इस घर कलयुग में सत्य युग से और भी अनुकूल स्थिति हो सकती हरे नाम करने से। सब अधर्म पूरा नाश होगा और पूर्ण धर्म होगा। पूर्ण धाम क्या है? कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो सब कुछ संभव है हरि नाम के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की कृपा के द्वारा। हरे कृष्ण।